ดำแลคือตอกลางให้อยากจนซ้ำยังผู้ให้พ่อแม่อายตระกูลชาวนาพูดแค่ป.6การศึกษาที่อายจบมารู้ดีไม่มีราคารู้สักดีนาต่ำค่าเพียงดินมาผู้ให้สาวยังกายเบปากมาใสเจ็บปวดอายน้องก็อายสิทธิ์บักอายแค่มองอยู่พินเห็นน้องเดินผ่านอกสะท้านอยากมุดลงดินเปรียบดังม้าเห่าเรือบินฟันไฟทวินทุรนทุรายอยากอายเด็กอายวาสนาคือมาขอลอไทยแทนเพื่อนก่อเพื่อนปันหลุดมือหรือได้บ่าวรุ่นเดียวกันต่างมีล้านลูกเมียสมใจเขาหล่อแถมมีเงินหลายอายมัวอยากอายผู้ให้ได้พอเกิดมาบ่หล่อดำแลคือตอกลางให้ไม่หล่อและไม่เร้าใจเห็นจังใดสิได้คู่น้องหรือน้องวิตกยามมีลูกสิแลได้พอทุกคืนอ้ายวิงวอนขอสาวใดน้องที่โสเป็นคู่ดำแลคือตอกลางให้ไม่หล่อและไม่เร้าใจเห็นจังใดสิได้คู่น้องหรือน้องวิตกยามมีลูกสิแลได้พอทุกคืนอ้ายวิงวอนขอสาวใดน้องสิโสเป็น